Middernacht, het begin van donderdag 9 november. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Hamas heeft geen controle meer over het noorden van de Gazastrook. Dat zegt het Israëlische leger. Een woordvoerder zegt dat een hele divisie bij de invasie betrokken is. Dat zijn minstens 10.000 militairen. Het zou de grootste inzet van Israëlische militairen in vijandelijk gebied zijn sinds de Libanonoorlog in 1982. Tijdens gevechtspauzes zijn volgens het leger nog eens 50.000 inwoners van het noorden van de Gazastrook vertrokken naar het zuiden. De aanval van Hamas op Israël was nodig om de status quo te doorbreken. Dat zeggen Hamas-leiders in Qatar tegen de New York Times. Ze noemen het bloedbad de noodzakelijke prijs die betaald moest worden om de Palestijnse zaak weer op de kaart te zetten. De aanval viel dodelijker uit dan Hamas had verwacht, doordat het tegen de verwachting in lukte om de Israëlische defensie heen te breken. Ook konden ze meer mensen ontvoeren dan vooraf was gedacht. De Hamas-leiders zeggen te hopen dat Israël in een permanente staat van oorlog komt en dat de Arabische wereld aan de kant van de Palestijnen staat. Op de Zwarte Zee is een schip geraakt door een raket. Daarbij zouden 1 dode en 4 gewonden zijn gevallen. Volgens Oekraïne gaat het om een Russische raket. Het schip vaart vlakbij de haven van Odessa onder de vlag van Liberia. Tot afgelopen zomer was er de zogenoemde graandeal, waarmee Oekraïne veilig graan kon exporteren over zee. Maar Rusland zegde die afspraak in juli op. In de Champions League heeft PSV thuis gewonnen van RC Lens. Door een goal van Luc de Jong werd het 1-0 en daarmee stijgt de club naar de tweede plek in de groep B. Bovenaan staat Arsenal, dat won in Londen met 2-0 van Sevilla. PSV speelt eind deze maand uit tegen Sevilla en op 12 december uit tegen Arsenal. De beste twee gaan dan door naar de achtste finales van de Champions League. Het weer, op veel plekken regen. Aan zee is er kans op zware windstoten. Komende ochtend trekt de regen naar het zuidoosten weg en is het een tijdje droog. Maar 's middags vallen er weer buien. Het wordt 10 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Vrouwen van Nederland, hier spreekt uw spiegel. In de voorstelling van mijn gast van vannacht spreekt zij haar publiek aan. Een spiegel is ze. Eentje van de wijze soort die ons een setje wil geven de wereld in. Stella Bergsma is deze spiegel en vannacht zit ze naast me. Mijn gast is schrijver, dichter en frontvrouw van de band Einstein Barbie. Van haar hand verschenen onder andere de roman Pussy Album, het manifest Nouveau Fuck en de dichtbundel Meesterwerk voor de prullenbak. En nu staat mijn gast in de theaters. Samen met Saskia Noord maakten ze de voorstelling Unbeschrijblich Weiblich. Onder begeleiding van de band The Flaming Vulva's behandelen ze thema's als daten, lichaamsbeeld, abortus en ouderschap om zo antwoord te vinden op de vraag wat het betekent om een vrouw te zijn. En mijn gast leent zich dus als spiegel. Eentje die ons op het hart drukt om, als we vallen over ons eigen spiegelbeeld, gewoon weer op te staan. Vrouwen van Nederland, hier spreekt uw spiegel, zegt ze. Ik zou zeggen, luister vooral naar wat mijn gast te vertellen heeft. Stella Bergsma is geboren in 1970. Welkom, fijn dat je er bent. Hi. Je zegt tegen de vrouwen... Ik dacht dat je nu zo'n heel lijstje ging doen van is geboren in 1970. Toen ging ze naar de lagere school. Nee, weet ik veel. Maar dat, zo klonk het echt als een opsomming. Nee, ik eindig altijd met wanneer iemand geboren is. Die spiegel is gewoon letterlijk. Het is letterlijk een spiegel die het stuk heeft geschreven, zeg maar. Dat is de bedoeling ervan. Dus ik ben helemaal geen spiegel. Wat weet ik nou? Ik ben een vrouw. Nee, maar jij zegt het wel. Ja. En ergens, omdat jij die woorden uitspreekt, word jij daarmee de spiegel. Ja, maar dan word ik zo moralistisch. Want ik ga dingen zeggen van vrouwen, laat je niet tegenhouden en zo. Dus dat het is eigenlijk een personage. Ik heb het ooit geschreven voor Marlies Dekkers. Gewoon vanuit, ze wilde dat ik iets schreef over de verhouding van vrouwen met hun spiegel. En ja, die is niet zo denderend, toch? Jij zegt ook van vrouwen gaan door hun spiegelbeeld niet de wereld in. Dat is wat ik stel. Ja. Ja. En omdat ze... hun pas inhouden om in een winkelruit te kijken, zullen ze altijd een stap achterlopen. Maar wat zien ze daar dan? Ze checken steeds zichzelf. Waarom? Omdat de wereld zoveel nadruk op hun uiterlijk heeft gelegd, zeg maar. En ze bekijken zichzelf eigenlijk. Je kan dat noemen de male gaze, hè? Het idee van de mannenblik. Dat is eigenlijk de blik van het patriarchaat, kan je stellen. En zo kijken die vrouwen naar zichzelf. En eigenlijk kunnen ze slecht onder die blik uit. Ook niet van zichzelf. Ze zijn de hele tijd met een derde oog naar zichzelf. Dat zit er zo ingebakken dat het. Het is natuurlijk, ik chargeer dan heel erg dat ik zeg van. Als jullie mij niet hadden, die verhouding met mij, zouden jullie de baas van de wereld kunnen zijn. Zeg ik als spiegel zijnde. En dat is natuurlijk overdreven, maar er zit iets in. Ja, want vrouwen laten zich tegenhouden door hun uiterlijk. Door de blik op hun uiterlijk. Door de blik op. Maar ze worden ook beoordeeld op hun uiterlijk. En ze worden ook aangevallen op hun uiterlijk. Dus het is ook. De verhouding tussen mannen en vrouwen ten opzichte daarvan is niet gelijk. Het is niet zo dat vrouwen net zo serieus worden genomen om hun brein en om hun capaciteiten. Meisjes krijgen van heel jong al te horen van jij bent mooi en jongetjes, wat heb je dat goed gedaan? En dat zijn twee verschillende boodschappen. En jij weet dit? Kijk jij dan anders naar jezelf in de spiegel? Nee, ik heb er ook last van. Ondanks dat je het weet? Ja. Ik kijk nu met een ander oog. Ik ben in deze wereld geboren. Nee, ik ben misschien nog wel een van de ergste. Soms. Soms vind ik mezelf prachtig en soms heb ik echt zoiets van. Dan ben ik zo kritisch. Heb ik zo'n. Dat innerlijke stemmetje. Ik weet niet of jij dat hebt, maar gewoon zo'n stemmetje. Wat heeft het? Je ziet er niet uit en je bent dik en je bent lelijk. Nee, dat is ook wat jij. Dat is het tweede stuk, ja. Dat we niet strandklaar genoeg zijn. Ja. Mag je even wat. Een paar dingen oplezen die je dan zegt. Tuurlijk. Je bent te dik, te mager, je botten steken uit, je hebt striëën, je borsten zijn te klein, te groot, je bent helemaal niet in verhouding, je klopt niet. Oh god, ik zie je schaamhaar, die bikinilijn is niet goed. Je moet er meer tijd aan besteden, je bent lui, je moet pielen. Waar is je duimbrug? Die hele bovenste laag moet eraf. Niemand wil je zo. Zoutzuur eroverheen, bleken. Je lacht te veel, je hebt een snor, je huilt, je schreeuwt, je bent compleet hysterisch. Ja. Terwijl je eigenlijk maar alleen maar wilde kijken of er niet iets tussen je tanden zit. Ja. Dat idee, zeg maar. En dat is een beetje de innerlijke monoloog die denk ik best wel veel vrouwen hebben. En ik denk ook dat ze die monoloog meer hebben dan mannen. Ja, denk je dat er nooit een man voor de spiegel staat? Zeker, maar die denkt dan toch vaker van. Weet ik veel, Henk, je kan er best mee door, joh. Of zo, denk ik. Ik weet het niet zeker hoor. Misschien zijn ze daar niet eerlijk over, maar dat is. Dat is meestal wel wat ze communiceren als ik ze het vraag. Van maar niet zoveel uit. Als je zeg maar bedenkt dat het echt zo is dat de wereld met die blik veel meer naar vrouwen kijkt dan naar mannen, dan is het ook logisch dat mannen dat minder hebben. En je ziet ook veel minder als je kijkt naar hoe we gebeeldbombardeerd worden met voorbeelden van hoe vrouwen eruit moeten zien. Zeg maar, nu heb je dan wel veel meer diversiteit. Dat ben ik heel erg. Voorstander van, maar als je dat. Er zijn veel minder dat soort beelden van mannen. Ook niet van die perfecte beelden. Je ziet ze ook gewoon minder. Gewoon ook in het straatbeeld, in de reclame, in film. Ze zijn zelden het object van de staar, van de gaze. Het zijn de mooie vrouwen die de dingen aan moeten prijzen. Ja, dus ik ben voor meer mannelijke lustobjecten. Ik ben voor objectificatie van en man en vrouw. Ik ben niet tegen dat. Ik ben niet tegen het objectificeren van mensen. Want bedoel, dat hoort bij begeerte, zeg maar. Maar die verhouding moet anders. Je mag gewoon dingen mooi vinden. Je mag dingen mooi vinden. Je mag ook gewild willen worden, zeg maar. Gewoon, soms ben je het object van iemands begeerte. Dat is best wel leuk. Maar het is niet leuk als je, weet ik veel, als je een boek hebt geschreven, heel interessant over geopolitiek of zo. Je bent dan het object van iemands begeerte. Terwijl die je daarover zou moeten. Ondervragen bijvoorbeeld, dan is het niet leuk. Dan wil je niet horen, wat heb je een mooie ogen. Nee, dan niet. Deze voorstelling begon op Lowlands. Kijk zo lief. Ja, toch? Ja. Kijk zo lief. Deze voorstelling begon op Lowlands eigenlijk. Ja. Maar dan in een iets andere versie. Want toen waren het meer vrouwen en een soort. Nou, we hebben eigenlijk volgens mij de eerste keer met Georgina Verbaan gedaan. Met z'n drieën waren we Noord Verbaan en Bergsma. En wat deden jullie toen? Teksten voorlezen. En eigenlijk niet met een hele show. En toen, dus met Georgina, toen hebben we ook nog. Zijn we ook nog op Lin hebben een paar dingen, een mini-toertje zeg maar gedaan. En toen zijn we de keer daarna weer naar Londen gegaan. Toen met Elfie Tromp en Laura van der Haar. Allemaal ook heel leuk. En nu dachten we van, nou, we gaan het gewoon weer doen. En toen daarna zijn we met nog meer schrijfsters. Met wel een stuk of 10 of zo. Met ook Julia erbij. Oh, Julia heeft er alle keren volgens mij bij gezeten. In andere dus moeten we even uitleggen wie Julia is. Julia is de dochter van Saskia. Julia Schellekens. Juliet is haar artiestennaam. En ze is nu van de Vlaming Vulvas, maar ze heeft ook in heel veel verschillende... Wij hebben in verschillende samenstellingen voorgedragen en zij heeft in verschillende samenstellingen muziek gemaakt erbij. Dus we vonden het gewoon leuk om te doen. En waarom nu dan een theatertour? Omdat we het dus gewoon leuk vonden om te doen. En er gewoon meer van wil. Ja, ik weet eigenlijk niet eens hoe dat gekomen is. Gewoon, het leek ons een leuk idee. Ik weet niet, ik ben met Saskia toen op een gegeven moment ook nog... Hebben nog een keertje opgetreden in een bibliotheek in Utrecht. Nog een keer in Bergen, in de Boekenweek en zo. De combinatie ging ook goed. Want we zijn zo verschillend dat we elkaar wel aanvullen, denk ik. Dus dat, weet niet, dat werkte gewoon lekker. En toen hadden we iets van, ja, maar ja, zullen we het theater in gaan? Ja. En wordt het dan een vrouwending? En wat is een vrouwending? Een voorstelling van... meerdere vrouwen over wat het is om een vrouw te zijn. Maar dat ja, dan, als dat een vrouwending is, dan is het een vrouwending. Nou, is dat erg? Nee. Want hoewel ik kan me voorstellen dat mannen een voorstelling maken en vrouwen iets over vrouwen. Weet je, dat ben ik met je eens. Ja, dat is eigenlijk stom. Ja. Ja dat is wel irritant. En dat is iets wat me gewoon heel vaak overkomt. Terwijl ik zou, dat zei ik ook in het voorgesprek voor... Dit gesprek, ik zou heel graag de hele tijd alleen maar willen praten over de liefde en de dood en allerlei hele diepe dingen van het leven, wat het allemaal voor zin heeft en weet ik veel over de ziel. Wat zullen we bedenken voor een of zwaardere, gewoon echt wezenlijke filosofische thema's en of over kunst en hoe mooi kunst is en hoe belangrijk dat in mijn leven is. Maar heel vaak gaat het toch over vrouwen ook. Boos mijn eigen schuld, zeg maar. Ik schrijf er ook veel over. En het werkt dus als verdienmodel. Mensen willen dat ik daarover schrijf. Meer wil dan je dat er ik... zelf ook over schrijven? Ja, soms word ik ook wel eens heel moe van. Je zou willen dat het niet meer hoefde? Ik zou willen dat het niet meer hoefde. Ja, ik ben sowieso, vind ik wel... Want heel veel mensen vinden dat ik een activist ben of strijdbaar. Of dat ik, weet je, en dan denk ik, ja, maar dan ben ik echt alleen maar gewoon tegen wil en dank. Gewoon omdat ik ben wie ik ben... loop ik in de wereld vaak tegen dingen op waar ik me dan mee moet verhouden. Waar ik mijn mond niet over kan houden en waar ik me toe moet verhouden. Dus als ik als vrouw over seks schrijf, bijvoorbeeld in Pussy Album... dan is dat anders dan wanneer ik Jan Bolkers zou zijn. Ik ben toen een keer op een school geweigerd... omdat het vulgair was wat ik had geschreven. Dat ging over een verhaal. En daar stond alleen maar het woord geil in. En Jan Bolkers die schrijft, het likt de stront van je reet. En weet ik veel wat voor een... En dat is literatuur. En de deuren gaan open, ja. En de deuren gaan open. Dus, dus doordat ik ben wie ik ben, loop ik tegen dingen op... waarvan ik denk, die ik zie als dubbele standaard... of als dingen in de wereld die waar ik dan toch weer wat over moet zeggen of schrijven. Ja, zo werkt het wel, ja. Dus heb ik daar helemaal geen zin in, nee. Zou ik liever gewoon... over kunst praten of over belang, echt belangrijke dingen. Maar dan moet het wel... Dan moet de wereld wel ook een soort van af zijn of zo. Ja, of iemand moet jouw taak een tijdje overnemen. Ja. De voorstelling gaat over, van alles. Seks, daten, ouder worden, mansplaining, moederschap, abortus, seksueel geweld. En als je dan al die thema's behandelt... kom je dan bij het antwoord op de vraag wat het is om een vrouw te zijn? Nou, dan kom ik tot de conclusie weet je wat eigenlijk het allerbeste is wat je erover kan zeggen? Is dat wat Valentijn Hogekamp, die zei dat na de première afgelopen maandag... Die zit ook in jullie voorstelling. Die zit ook in onze voorstelling. En die heeft een transverleden, zeg maar. En die zei op de terugweg in de auto... Ik weet niet meer precies hoe die op kwam, maar zei hoe verwarrend het is om vrouw te zijn. Of volgens mij zei hij het misschien zelfs op het podium. Toen dacht ik, ja, dat is het. Het is verwarrend om vrouw te zijn. En waar zit dan die verwarring? In de paradoxen. Het is minder eenduidig, denk ik, dan man zijn. Omdat je... dat er eigenlijk heel veel verschillende dingen... Zo, net als bij die monoloog van je bent te dik, je bent te dun, je bent te... Eigenlijk is het nooit goed. Je krijgt meer kritiek. Je moet zeg maar, sexy zijn, maar niet te geil, want dan ben je een slet. Je mag niet te braaf zijn, want dan ben je preuts. Het is eigenlijk gewoon een ontzettende paradoxale kluwe. Het is gewoon niet te doen. Dat vind ik eigenlijk wel. Eigenlijk vind ik het wel. En als je, dan heb je ook nog dat lichaam. En dat lichaam is dan aantrekkelijk, maar het is ook gevaarlijk. Want je kan dus ook verkracht worden, wat ook in de voorstelling voorkomt. En wat eigenlijk heel vaak, als wij er ook andere schrijfsters bij halen en zo, en helemaal niet hebben gekeken waar ze over gaan lezen, zit er seksueel geweld in. Dus dat is toch iets, dat hele lichaam waarmee je maar rondloopt als vrouw, is en fantastisch en heel eng. En heel het is te zwak om zich goed te verdedigen. Ja, vaak wel. Niet zo sterk als het mannenlichaam. Ja. En je hebt ook een gedicht daarover. Ja. Over de macht van een vrouw. De macht van een vrouw. Ja. Want ik heb er ook wat dingen over opgeschreven. Dan zeg je, vrouw, je hebt zoveel macht, je wordt toch mijn ondergang. Net dat rokje te kort, die boerka te scheef. Ik zie je, ik wil je, ik zal je hebben. Je hebt zoveel macht dat je altijd net iets meer op je hoede moet zijn dan ik. Niet alleen reizen, niet alleen over straat 's avonds, machtige vrouw die je bent. Je had mezelf uitgenodigd met je huid, met je glimlach. Je bent een gevaar, je bent in gevaar. Ik vind het een doodeng gedicht. Ja, dat is ook de bedoeling. Maar ik heb ook mijn... Het is heel grappig, want ik las het altijd. Ik heb wel de neiging om nogal te bulderen, zeg maar, als ik voordragen. Zo een beetje zo à la mijn held Johnny van Doorn en dat soort dichters die met je... Oh! Dus ik droeg deze ook altijd zo voor van... Vrouw, pas op! En ik word nog jou dood. En toen zei de regisseuse Stephanie Laurier, doe het nou eens heel ingetogen. En toen ik dat deed, toen kwam ik erachter dat ik eigenlijk zelf ook heel bang word van het gedicht. Want als ik het zeg maar een soort van uitschreeuw, dan kan ik het nog een soort van op jou richten. Van pas op jij en zo. Maar als ik pas op. Dan denk ik, oh, ik vind het zelf ook heel eng. En ben je wel eens bang? Ja. Ja, zeker. Op wat voor momenten? Ik ben best wel een bang mens. Best wel vaak bang. Ja, bang voor mannen ook? Want dit is natuurlijk... Dat wordt wel minder, want ik word ouder en dan is het gewoon minder eng. Ik ben gewoon minder een prooi, denk ik. Ik ben minder aantrekkelijk voor mannen, denk ik. Maar vroeger was ik als de dood, ja. Ik was ook heel knap altijd. Ja, en dan was het... Ik was heel bang dan. En ik werd ook wel... ik heb niet echt iets... aanranderigs meegemaakt. Maar wel, ik werd wel achtervolgd en... Dus je was bang in je eentje op straat? Ja. Ik ben nog steeds wel bang. En ik ben ook wezenlijk bang, gewoon voor... het leven en de dood en zo, maar jij bedoelt nu voor mannen en ja, agressie. We zitten met dit gedicht in. Weet je waar ik bang voor ben? Dat is het agressie. Agressie. Dat komt door mijn vader die me sloeg. Om het toch maar meteen een soort bam, een soort diepgang, maar gewoon analyse in te gooien. Ik weet zeker dat het daarmee te maken heeft. Ik heb nooit zijn agressie goed begrepen, zeg maar. En ik vind agressie van mannen heel eng. En die ingehouden agressie die ik van die regisseuse moest doen, die vind ik nog enger. Dat is een soort, wat gaat er gebeuren, weet je al? Dus dat... Ik vond het interessant om dat gedicht te schrijven over... Maar in het gedicht is het ook de schuld van de vrouw. Ik vond het interessant omdat ik denk dat er mannen zijn die zo denken. Er was ook na een voorstelling een man die naar me toe kwam. Die zei, ja, er zijn echt mannen die zo denken. Ik weet wel zeker dat er mannen zijn die zo denken. En die ook echt die macht voelen van die vrouw. Van zij heeft de macht met haar mooie verleidelijke lichaam. En ze heeft me in haar macht. En zelf niet zien wat hun macht is. Terwijl, ik denk ook dat vrouwen vaak niet zien wat hun macht is, hoor, overigens. Ik denk dat we weinig bespiegelen over macht, eigenlijk. Terwijl dat eigenlijk een heel wezenlijk ding is in intermenselijk contact. Maar wat is dan de macht van vrouwen? Want uiteindelijk... Ja, ik vind ook macht van niks. Ik schrijf in Pussy Helmet, het is niks met een randje kant. Dat is de macht van een vrouw. Ik vind het niks. Ik vind het ook een kutsmoes altijd als mannen zeggen... ja, maar je moet wel rekenen. Maar ik denk wel dat mannen het echt zou ervaren. Mijn man heeft me dat ook heel vaak uitgelegd. Van, je hebt een soort, ja, je hebt in ieder geval seksuele macht. Nou, niet echt macht, maar je hebt. Je hebt iets wat de man wil hebben. Je hebt iets wat de man wil hebben. En jij hebt de mogelijkheid om altijd seks te hebben. En dat heeft een man niet. Die moet er altijd naar jagen, zeg maar. Het is een soort economie. Het is een soort dat nou currency. Zo? Ja, dat is wat in ieder geval wat mijn vriend ook, man ook tegen mij zegt. En wat je heel vaak hoort. Ik denk wel dat het zo is als ik kijk op... Bijvoorbeeld, ik zat een tijdje op een datingsite om een Linda-stuk te schrijven. En dan zie je gewoon al die mannen... Je ziet daar je waarde, zeg maar. Je soort je economische waarde. Je ziet al die mannen... iets van je willen en jij gaat ze dan afwijzen. Dus dat is het spel de hele tijd. Dus zij hebben niet de hele tijd vrouwen die zich aan hen opdringen. En andersom is dat wel zo. Ja, dus wat kan je met dat soort macht? Nou, niet de baas van de wereld worden. Zou de wereld er anders uitzien als vrouwen de baas waren? Ik denk van wel, denk jij? Ja, ik denk het ook. Ik denk toch dat ze meer op zoek zijn naar harmonie. En al is het maar door hoe ze gesocialiseerd zijn. Misschien is het niet eens een vrouweneigenschap. Misschien is het wel gewoon hoe je bent opgevoed als vrouw. Dat weet ik niet zeker. Dat kan ik niet. Dat weet overigens. Ik ben niet de enige die dat niet zeker weet. Dat weet gewoon niemand zeker. Of er een wezenlijk biologisch verschil is daarin. Maar ik denk dat vrouwen meer geneigd zijn tot harmonie. Het groepsmodel. Het groepsmodel, empathie. En ik denk dat ze het misschien wel beter zouden doen. Het zou het leuk zijn om het een keertje een kans te geven, denk ik dan. Dan moeten ze dus eigenlijk stoppen met in de spiegel kijken. Ja. Ja. De voorstelling gaat ook heel erg over vrouw zijn in deze tijd. Ja. In het nu. Is het... Om te kijken of het... We hebben onszelf die vraag gesteld van... Is het nu anders dan, weet ik veel, 20 jaar geleden? Of en? Is het nog steeds hetzelfde? Er is veel veranderd en er is ook best wel wat hetzelfde gebleven. Er zijn ook dingen achteruit gegaan, vind ik. Qua preutsheid bijvoorbeeld. En dat vrouwen vroeger in ieder geval topless konden rondlopen. Zo nu wordt er nog meer, omdat internet er is... moet je nog meer je lichaam bedekken. Hebben eigenlijk een soort eigen boerka gecreëerd, vind ik. Je wil je niet halfnaakt terugzien op de socials. Nee, ik vraag me dan altijd af... waarom wil je jezelf niet halfnaakt terugzien op de socials? Ja, ik ben sowieso niet, niet heel erg van het topless op het strand liggen. Omdat het mensen niks aangaat. Nee, okay. Omdat het niet verdwijnt daar. Op een strand is het een middagje. En op het internet is het voor altijd. Ja, maar op zich, dat is natuurlijk zo. En ik snap dat ook. Maar ik vind het wel een interessante vraag. Omdat ik altijd, mensen vinden dat zo vanzelfsprekend. Zo van, nou, je wilt niet naakt op de socials. Als vrouw, als man, weet ik eigenlijk niet. Er gebeurt denk ik niet zoveel. Minder, denk ik. Het is wel, op school en zo word je wel gepest ook als jongetje, denk ik dan. Als je naaktfoto's hebt verspreid. Zonder of meer. Ja. Maar ik denk wel, ja, er is ook daar weer een extra gevaar eigenlijk bijgekomen voor vrouwen. Zijn weer extra kwetsbaar in hun naaktheid dan. Ook nog op internet. Want als we nou met z'n allen allemaal heel erg normaal zouden doen over naaktheid, dan zou er dus niks aan de hand zijn. Dus ik vind het altijd gek, de vanzelfsprekendheid van, nou, je wil niet. En ik weet dat ik maak wel eens sexy foto's en zo. Ik heb een documentaire gemaakt over borsten en waarom we allemaal zo vreselijk hysterisch... Ja, sorry voor de titel, ja. Toch? Ja. Waarom we allemaal zo vreselijk hysterisch doen over die borsten tegenwoordig. En daar confronteer ik een twitteraar die berichten over mij ging sturen op Twitter. En zo van dat ik het meest irritante was op heel Twitter en zo met mijn borsten en zo. Maar en dan zei die ook, en ik hoop bij God dat je geen kinderen hebt. Overigens heb ik nog nooit mijn borsten laten zien, hè? Helemaal. Ja, laatst toevallig in de knak, maar daarvoor nooit. Toevallig. Ja, het was gewoon heel... Nou, dat was de eerste keer om zo van, omdat ik tegen de tepelban ben natuurlijk. Maar daarvoor was het een suggestie van een precies. Borst. Precies. Altijd. Altijd gewoon alleen maar decolleté. Altijd, want het mag namelijk niet. Dus ik wil niet dan geblokt worden. Dus ik had dat nooit gedaan, maar hij zei dan... Omdat je je borst laat zien, hoop ik bij God dat je geen kinderen hebt. En toen heb ik hem in die documentaire geconfronteerd. Ik had een gesprek met hem. En ik vroeg, waarom zei je dat? Want het is best wel naar om tegen iemand te zeggen. Je weet ook niks van mij. Je weet helemaal niet of ik kinderen wil of zo. Dat is best wel pijnlijk. Ja, vond hij ook wel. Maar hij zei het omdat je dan als kind gepest wordt op school. En eigenlijk vind ik dat zo'n wonderlijke situatie. Waarom zou je als kind gepest moeten worden dat je moeder borsten? Ik snap er eigenlijk helemaal niets van. Nee, nou ja, het tragische is dat er altijd maar weinig reden nodig is om iemand te pesten. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar waarom is dat... Is dat dan... Omdat het buiten de norm valt. Niet iedereen moeder laat haar borsten zien. Nee, oké, maar dus als de norm anders zou zijn, dan zou het probleem weg zijn. Ja. Dus waarom zijn het dan mijn borsten die het probleem zijn? Ik vind dat de norm het probleem is. Het zijn zeker niet jouw borsten die een probleem zijn. Nou ja, wel voor Jaap, heet die. Die vond dat wel een probleem. Die wilde daar niet mee geconfronteerd worden. Jij krijgt enorm veel reacties op de socials van mensen die niet met dingen geconfronteerd willen worden. Ja, ik roep altijd heel veel reacties op bij de mensen. Wat is dat? Weet ik niet. Ik weet dat echt niet. En het wordt me altijd gevraagd. En ik vind dat het moet gevraagd worden aan de mensen die. Het moet gevraagd worden aan de mensen die reacties geven. Hoe weet ik nou? Ik probeer gewoon maar een beetje. En je lijkt me wel iemand die daarover nadenkt. Gewoon omdat je het wilt doorgronden. Ja, dat is wel zo, maar ik weet het niet. Ik weet het niet. Nee, ik weet het echt niet goed. Wat krijg je allemaal te horen? Ik krijg sowieso heel vaak te horen, en er was nu een recensie van Onbeschrijflich Weiblich, positieve recensie, maar daar staat dan wel in, Stella is iemand die vind je of tof, of die heeft de irritatiefactor. Either your lover or your hater. En dat krijg ik heel vaak te horen. Gewoon zo van, dat is iets. Dus ik roep sterke gevoelens bij mensen op. En ik denk eigenlijk dat misschien juist wel, als ik het wil analyseren, juist een blinde vlek bij mezelf is dat ik niet weet waarom. Als ik die blinde vlek niet zou hebben, zou ik het waarschijnlijk niet doen, snap je? Het is per ongeluk. Het is gewoon hoe je in elkaar steekt. Ja. Ja. Maar het zijn echt. Ik krijg heel veel slutshaming-achtige en haatberichten. Ja, en je bent. Doodsbedreigingen soms ook. En, wat doet dat met je? Ik vind het van vrouwen erger dan van mannen. Ik ben er inmiddels ook wel echt aan gewend. Ik vind alleen. Het frustreert me. Op een bepaalde manier voel ik me niet serieus. Ik snap dat ik dan reacties oproep. Maar wat ik niet snap is dat mensen niet zien dat heel veel van de dingen die ik doe veel bewuster zijn dan zij denken. Moet niet gewoon zijn wie ik ben. Maar gewoon als ik een foto plaats of ik schrijf iets over seks of zo, dan is dat niet omdat ik aandacht wil. Ik krijg heel veel dat, zo van aandachtshoer en zo. En dat frustreert me heel erg. Dan denk ik van ja, ik ben een kunstenaar. Ik provoceer wel soms een beetje. En ik wil gewoon een beetje dingen lospoeren. En ik wil een beetje. Ik wil ook reactie. Maar waarom? Ik wil meer aan mensen aan het denken zetten dan dat ze nou een hekel aan me hebben meteen. Ja, ze nemen het ook zo serieus. Het is allemaal een beetje. Het is allemaal een beetje spel. Ja, er wordt niet inhoudelijk gereageerd. Dus op die manier nemen ze het niet serieus. Nee. Nee, ik voel me ook niet serieus genomen. En waarom is dat erger van vrouwen dan van mannen? Ja, het doet me meer pijn of zo. Ik verwacht het minder. Zijn vrouwen niet enorm kritisch op elkaar? Ja. Zijn vrouwen niet eigenlijk de ergste mannen? Ja. Nou ja, ik het doet me meer. Ik weet niet precies waarom. Omdat ik ook van mannen wel verwacht. Die horen dan, die lezen dan dat ik feminist ben. En dan zijn ze al in de contramine, zeg maar. Dan zijn ze al boos. Of dan gaan ze me al dingen uitleggen. Wat ook heel vervelend is. Of tips geven over waar ik me druk over zou moeten maken. Dat roept al van alles bij ze op. Of zo. Dus ik verwacht het eerder. En van vrouwen verwacht ik toch meer. Ik probeer eigenlijk de wereld een klein beetje op te rekken. Zodat vrouwen juist meer ruimte hebben. Dus dan denk ik dat ze me. Ja, dankbaar wil ik niet zeggen. Maar ik verwacht toch meer dat ze ook snappen wat ik aan het doen ben. Dat doordat ik vrijheden neem die zij misschien niet nemen. Dat ik ze die juist ook aan hen wil geven. Van kijk, zo kan het ook. Ja. Of nou ja, gewoon dit mag bestaan. Jij hoeft niet je titel te laten zien, maar als ik het mag, dan mag jij ook over je eigen lichaam bepalen wat je ermee doet. En dan mag je ook natuurlijk een boerka aantrekken. En dan kan je een beetje in mijn luwte schuilen als je het een beetje wil proberen. Ja, dat is wel een beetje zo van dat. Of als je een keertje op een andere manier veel ruimte wil innemen en je wil een grote bek hebben, of je wil je stem verheffen, of je wil, weet je wel, dan kan je allemaal. In mijn kielzog kan je dat doen, zeg maar. Er zijn ook wel vrouwen die dat zo zien en die me daarvoor bedanken. Maar er zijn er ook die dat helemaal niet zo zien, die het gewoon allemaal afschuwelijk vinden wat ik doe. En dat doet me gewoon pijn. Ik weet niet precies waarom het me meer pijn doet dan bij mannen. En verwacht je een soort solidariteit? Ja, ik denk het. Of een soort begrip of zo, wat ze helemaal niet hebben. Maar dat is misschien ook wel heel stom om te verwachten. Want waarom? Ja, ze zitten heel anders in elkaar dan ik. Dus waarom? Ja, ik zou het leuk vinden als we allemaal een soort solidariteit hadden. Maar ik heb sowieso een... ik ben niet zo'n hater. Dus ik heb zelf heel erg moeite met snappen waarom andere mensen onaardig zijn tegen elkaar. Dat klinkt heel stom, maar het is wel zo. Ik voel dat niet zo. Ik heb niet zo die neiging of ik voel niet zo... ja, de behoefte om iets onaardig... Nee, ik heb dat niet zo. Ik ben misschien ook al te veel met mezelf ervoor bezig, hoor. Om te kijken naar wat anderen doen en daar kritisch op te zijn. Ja. Ik denk gewoon, nou leuk, die is er ook, die is er ook. Die is heel anders dan ik. Ja, dat is echt wel hoe ik in elkaar steek of zo. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je ook dat aan anderen gunt. Ja. Het is een behoorlijk persoonlijke voorstelling ook geworden. Ja. Saskia vertelt over seksueel geweld dat haar is overkomen. Ja. Het is wel grappig. Ik merk aan mezelf dat ik het nauwelijks een verkrachting durf te noemen. Maar ja, het is gewoon een verkrachting. Het is gewoon een verkrachting. Het is ook grappig. Het stond ook in die recensie. Dus die waar ik het net over had, staat ook niet dat het een verkrachting is. Ik zie het als een verkrachting. Ja, nee, dat is het zeker. Ja. Ik moet ook even... Maar waarom is het inderdaad die Shannon om het dan zo te noemen? Ik weet het niet zo goed. Grappig. Ja. Of omdat het misschien te pijnlijk is en dat je daar dan een beetje omheen wil? Ja, dat is denk ik heel vaak zo. Ook bij mensen, bij vrouwen die het zelf is overkomen. Dus ik heb eens een keertje een podcast geluisterd over iemand die daar onderzoek naar had gedaan op een universiteit in Amerika. Al die meisjes die zo'n date rape-achtige hebben, ging het allemaal bagatelliseren en allemaal niet zo noemen. Het was wel en gewoon helemaal letterlijk een verkrachting beschrijven en dan zeggen, ja, maar het was geen verkrachting. Gewoon dat woord. Niet dat woord. Het is me wel overkomen, maar dat was het niet. Ik denk inderdaad dat dat is omdat het gewoon te erg is of te veel pijn doet, ja. Jij vertelt in de voorstelling over een abortus die je had. Ja. En je zegt daarbij het meest moeilijke dat ik ooit voor mijn kind heb gedaan is het niet krijgen. Mm-hmm. Zie je dat zo? Nou ja, ik zie het wel zo. Ik denk wel dat dat echt wel ook een beslissing was van ik zou nu geen goede moeder zijn. Zeker toen ook niet, omdat ik gewoon alweer te veel met mezelf bezig was. Maar toen al helemaal, want toen waren we muziek aan het maken. Toen waren we heel erg daarmee bezig. En ik dacht gewoon, nee, ik zou nu niet een goede moeder zijn. Maar ik zou eigenlijk, ik denk dat ik nu pas, en ik ben nu 53, nu een beetje een goede moeder zou kunnen zijn, zeg maar. Dus dat is dan te laat voor mijn lichaam. Hoewel ik nog wel ongesteld word. Dus het kan nog. Nee, maar dat nu pas echt een beetje dat moederlijke gevoel bij me naar boven komt. Maar dus in die zin was het wel echt een beslissing ook voor dat kind. Maar het is ook gewoon een goede zin. Ja, het is een prachtige zin. Dus en soms, het is ook best wel vaak zo dat ik gewoon dingen echt alleen maar doe omdat ze goed klinken. Dat is wel gewoon waar. Dus dat het niet, dus dat het veel minder, dat het gewoon dan gaat om de stijl, om de schoonheid van de zin. Heb je geaarzeld om dit te vertellen? Nee, helemaal niet, nee. Ja, want ook hier krijg je dan weer, vallen er weer mensen overheen. Ja, nee. Nee. Ik zeg in de voorstelling dat pijn doet en zo, maar dat zeg ik ook wel uit theatrale overweging, omdat dat gewoon beter is. Ik heb er niet zo moeite mee. Je staat zo achter je beslissing dat het niet eens uitmaakt. Zeker. Het enige wat ik wel vind, op Twitter of zo ging ik het zeggen. En dan, maar ik heb een heel stuk over geschreven in Linda. En dan kreeg ik hele mooie en goede reacties van vrouwen die er heel blij en dankbaar mee over zijn dat ik dat überhaupt bespreekbaar maak. Dus daar doe ik het sowieso al voor. Maar als je dat op Twitter gaat zeggen, ja, dan gaan mensen wel je moordenaar noemen en zo. En dat is niet echt leuk. Nee. Nee. Nee, en het is... Nou, het... het is impertinent, vind ik. Dus dan zeg ik het liever niet. Dus dat ik ervaar het als... Dat voelt echt alsof iemand aan je zit of zo. Als iemand zo intiem iets over jou vindt, waar die helemaal niks van weet. Dus ik zeg het daar gewoon liever niet. Dat is dan vind ik het moeilijk om het over te hebben. Maar dat is dan meer omdat ik de zin er ook niet van inzie. Bedoel, lees dan dat stuk wat ik over heb geschreven. Want dan weet je wel hoe het allemaal gegaan is. Weet je wel? Maar dus dat, dan vind ik het wel moeilijk. Ja. Ik ga En iedereen die niet al vanaf het begin van ons uur luistert, nog even vertellen met wie ik vannacht in gesprek ben. Ja. Dat is Stella Bergsma. Stella is schrijver, dichter, frontvrouw van de band Einstein Barbie. Ze schrijft veel, onder andere de roman Pussy Album, Manifest Nouveau Fuck, dichtbundel Meesterwerk voor de Prullenbak. Dus het is echt heel weinig, hè, Femke? Het zijn drie boeken. Er zijn mensen die schrijven echt 10 boeken. Ik vind mezelf zo traag. Ja, maar je bent ook nog zangeres. Je staat nu in de theaters. Ja, ik doe wel veel, maar ik schrijf niet genoeg. Oké, dan gaan we het daar toch even over hebben. Okay. Waarom schrijf je dan niet genoeg? Wat is genoeg? Nou ja, als ik kijk naar bijvoorbeeld Saskia of andere schrijvers en hoeveel die produceren, dan ben ik echt gewoon laks. Nou, vind dat ook niet heel erg, maar nu begint het me wel een beetje op mijn zenuwen te werken. Maar ik vind het niet heel erg. Ik vind ook dat veel schrijvers te veel produceren. En ben jij een schrijver? Ja. Ja. Maar ik ben wel bijna niet meer, zeg maar. Als ik niet opschiet, dan ben ik het niet meer. Nee, want je eerste roman. Je eerste en enige, nog steeds enige roman. Is van 2016, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, en ik zit al, dus 7 jaar ben ik al bezig met mijn tweede roman, waar ik gewoon een voorschot heb gekregen en waar ik ook gewoon mee bezig ben. Maar het schiet niet op. Maar ik ben sneller dan Peter Buwalda, denk ik. Ja, maar die is ook wel heel dik, hè? Ja, dat gaat mijn boek niet. Maar waar hapert het dan? Dat ik te veel dingen leuk vind. Dat ik eigenlijk nog steeds de aandacht van mijn eerste boek en wat er allemaal omheen is gebeurd nog aan het uitmelken ben. Gewoon, ik krijg gewoon altijd leuke dingen te doen. Dus bijvoorbeeld een theatertour. Ik kan altijd weer iets anders doen. En ik vind het ook heel leuk om heel veel verschillende dingen te doen. Dus als ik zeg maar klaar ben met de theatertour, dan heb ik ook echt zin om weer te gaan schrijven. Want dan heb ik dat weer gedaan. Dus ik moet ook die afwisseling hebben. Dus dat is één ding. Twee is faalangst of succesangst. Eén van de twee, ik weet niet precies. Ik heb bij Pussy Album. Wat is succesangst? Ik ben ook wel bang dat om het heel goed te maken. Ik weet niet precies waarom. Ja, want stel je voor dat het heel goed is. Ja. Dan vergaat de wereld. Nee. Ik weet niet precies. Is ook, ik weet niet, dat is ook eng of zo. Terwijl, nee, ja, ik weet niet, het zal wel gewoon faalangst zijn. Want bij Pussy Album had ik mezelf voorgenomen, ik mag gewoon een lelijk boek schrijven. Ik mag gewoon een naar, rauw, lelijk kutboek schrijven. En dat heb ik gedaan. En nu heb ik mezelf voorgenomen, het moet echt een briljant boek zijn. Dus dat is ook een beetje een vervelende standaard om zelf aan te moeten voldoen. En dat plan dan overboord gooien en dan gewoon weer een moeilijk. Nee, dat wil. Ja, misschien moet ik dat doen, maar ik vind alles wat ik dan nu opschrijf zo gewoon. Ik vind dan iedere zin te gewoon. Dus ik gooi ze allemaal weg omdat er geen één is die zo briljant is dat hij mag blijven staan. Dus ik denk dat ik het niet het meest literaire wat ik ooit gedaan heb met mijn boek is het niet schrijven. Nee, maar zo voelt het wel een beetje. Zo van net als met het meest moederlijke. Dat het is uit diepe schrijversoverwegingen dat het boek er nog niet is, denk ik. Of is het bekende, als ik het niet doe, kan ik ook niet falen? Tuurlijk. Ook dat. Maar dat van net klonk wel beter. Maar je hebt het idee dat er een kookwekker loopt die binnenkort afgaat? Nee, ik heb nu zelf gewoon genoeg van mezelf met mijn praatjes. Er moet nu gewoon een boek komen? Volgend jaar. Volgend jaar schrijf ik het. Nou, heel goed, we gaan je eraan houden. En dan mag het, dan is het gewoon wat het is. En bro, misschien is het per ongeluk wel zo briljant als ik wil. Maar het moet nu gewoon. Dus het mag ook gewoon gemiddeld zijn. Maar dat vind ik echt heel. Ik vind het zo erg dat ik dan iets gemiddelds ga schrijven. Vind ik gewoon erg. En want dan zijn het de kritieken die zeer doen? Nee, mijn eigen standaards. Die zijn natuurlijk het allerstrengste. En je kan zo van een wit papier is. Is een van de mooiste dingen die er zijn. En dan ga je dat verpesten met gemiddelde zinnen. Nee, dan moet het ook gewoon. Dan moet wat erop staat ook goed zijn. Oh ja, en het derde waarom het niet lukt, is omdat ik een verhaal wil vertellen. En ik eigenlijk meer een stylist ben, zeg maar. Maar mezelf heb voorgenomen dat ik een bijna Donna Tartt-achtig. Donna Tartt meets American Psycho meets Bret Easton Ellis-achtig boek wil schrijven. Gewoon omdat het een boek is wat ik zou willen lezen. En ik ben zo bang dat ik dat niet kan. Mijn god, wat een hoge lat voor jezelf. Moet er ook feminisme in je boek? Nee, ik wil... Oh. Maar dat zal er wel weer inkomen. Want sowieso heb ik een beetje bedacht dat het misschien wel gaat over slechte vrouwen. Want mijn eerste boek ging over een vrouwelijke antiheld. En nu wil ik het eigenlijk nog een trapje erger maken. Dus dat, waarschijnlijk zit er toch wel weer feminisme in. Maar daar worstel ik ook mee. Dat ik eigenlijk wil ik het er niet inschrijven. Maar ik ben een vrouw in deze wereld en ik vind daar dingen van. Daar had ik het laatst met Steven over, mijn man. Die zei ook van, ja, je kan er niet omheen, omdat je wil het dan niet. Maar het is gewoon, het is de wereld waarin je leeft. Dus je verhoudt je daartoe en dan ga je er dingen over schrijven. Als vrouw schrijf je altijd over hoe het is om vrouw te zijn. Ik denk als man iets minder over hoe het is om man te zijn. Misschien nu meer, omdat mannen ook weer meer... steeds meer moeten gaan nadenken over hun eigen gender en wat dat betekent, of wat masculiniteit dan is en of dat toxisch is. Misschien dat ze dan ook gaan zeuren in hun boeken. Ja, is het zeuren? Nee. Just kidding. Jij hebt de term patriarchaal stresssyndroom gemunt. Ja. Wat is dat? Nou, dat is dat je moeders wordt van al die verwarring en van al die tegenstrijdige boodschappen en al die dingen waar je aan moet voldoen om als vrouw in deze wereld te leven. Het is wel gewoon een grapje. Hè? Het is gewoon, het boet was gewoon in een column een grapje. Maar dat is het. Je krijgt eigenlijk een soort, je krijgt een patriarch burn-out van alles wat je ook wat je te horen krijgt. Ook, nou ja, goed, als je bijvoorbeeld nu politiek K wil zijn, dan dat is ook bijna geen doen. Nou krijgt iedereen heel veel haat op internet, maar vrouwen altijd net nog een tandje meer. En het scoort ook net lekkerder op heks, internet. Heks is gewoon heel lekker om te zeggen. Ja, zoiets. Heks, precies. Ja. En dat, ik denk wel echt, het is moeilijk hard te maken, maar ik denk dat heel erg misogyne gronden heeft, ja. Sowieso, de oorsprong van het woord heks is, de hele toestand is vrouwenhaat, maar dan om het dan nu weer te gebruiken, is dat ook weer. En ook om van Kaag zo... Ik denk gewoon dat vrouwen minder zich minder kunnen permitteren qua fouten en qua bitcherigheid of qua arrogantie. Zij is arrogant. Is ze ook. Maar dus Baudet ook. Was Bolkestein ook. Was Nijpels ook. Weet ik veel. Dat is bij haar is alles zoveel we kunnen gewoon minder hebben van vrouwen. Dat is dat dunne lijntje waar we op moeten lopen. Ja. Van niet te dit, maar ook niet te dat. En soms denk ik, er is helemaal geen lijntje. Er valt helemaal niet te lopen. Er is gewoon alleen maar luchtledige. Je kan het niet goed doen. Jij zegt in de voorstelling dat je van niks zo opgewonden raakt als van een man die jouw dingen uitlegt. Dat noem je dan een voortijdige raadlozing. Ja. Loop je daar tegenaan, mannen die dingen uit willen leggen? Ja. Wil jij niet zelf ook dingen uitleggen? Ja. Ik ben vaak ook heel erg jaloers op mannen. Ja, maar doe je het niet ook gewoon? Ja. Maar voor mij is het ook irritant. maar het is wel zo dat ik vaak dingen irritant aan mannen vind die ik gewoon zelf eigenlijk ook wil doen. Ik ben vaak ook heel... Is dat niet ook gewoon een beetje het hele leven dat we irritant vinden in de ander? Ja, zeker. Wat we bij onszelf ook niet zo prettig vinden. Maar ik vind het bij mannen ook wel vervelend omdat ze dan je niet helemaal serieus nemen. En omdat ze de neiging hebben, omdat ik dus inderdaad bekend sta als feminist, gaan ze het extra... Ik weet niet, dat roept zoveel op, waardoor ze de neiging hebben om nog meer voortijdig te gaan ejaculeren, te gaan raten ejaculeren. Of te gaan zeggen wat ik... Ja, gewoon ook manstructies geven over waar ik me over op moet winnen als feminist. Gewoon allerlei... Weet je waar je over op moet winnen als feminist? Ja. Dat je moet jij eens... Je bent toch een feminist? Waarom maak je niet druk over, weet ik veel, de... Je zusters in Abu Dhabi, Saudi-Arabi. Waarom maak je niet druk over boerka's dragen? Nou, gewoon zij bepalen wel wat mijn feminisme inhoudt. En dat is irritant. En laat je dat dan weten? Ja. Dat is echt een allergie geworden. Dus ik heb heel veel dingen door al tijden online te zijn en me uit te spreken, heb ik gewoon allergieën opgebouwd voor een bepaald soort reacties. En dat is bijvoorbeeld een hele vervelende. Of wat zijn de feministen stil? Horen we Stella Bergsma niet als er, weet ik veel, iets aan de hand is met moslims of zo. Nou, heeft ze opeens niks. Dat vind ik ook een heel. Ik vind dat zulke slechte argumentatie ook. Soms zit ik wel eens op de wc. Misschien heb ik het nog niet gelezen. Misschien weet ik niet. Weet je wel, broer, hoezo? Wat ben ik stil? Als je wil weten wat ik vind, vraag het me gewoon. Je vindt dat vrouwen meer klootzakken moeten zijn. Klopt dat? Ja. Hoe word je een klootzak? Door wat meer scheid te hebben. En ik vind eigenlijk dat vrouwen niet per se meer ja, ik vind wel dat ze meer klootzakken moeten zijn, maar ik vind eigenlijk gewoon meer dat we ze ook meer dingen moeten vergeven, zoals we dat bij mannen doen. Zoals het idee van boys will be boys. Dat je ook gewoon, bully uitdrukking is er niet voor niks. En waarom is dat niet girls will be girls? Hey, boys will be boys is natuurlijk een enorm vergevingsgezinde uitspraak. Mm-hmm. En die ik wil dus eigenlijk niet dat vrouwen meer klootzakken zijn, maar gewoon dat ze wat meer menselijkheid wordt gegund. En ik vind het dan leuk om dat een beetje te chargeren en te zeggen dat ze klootzakken moeten zijn. Dat ze wat slechter moeten zijn en wat meer scheid moeten hebben aan dingen. En dan gaan mensen zeggen, ja, maar de wereld is al zo kut. En waarom zou je dan nog meer klootzakken? We moeten juist liever zijn voor elkaar. Zo, dan denk ik, ja, maar als je van jezelf ook je menselijke slechte kanten, zoals woede of weet ik veel, egoïsme, als je dat allemaal mag hebben, dan pas kan je lief zijn vanuit je wezen. En niet omdat het een rol is, omdat je een vrouw bent en dat mensen van je verwachten dat je braver of liever bent. Maar dan kan je gewoon lief zijn omdat je het meent als mens. Ben je lief? Ja. Altijd al geweest? Ja. Want ik zou wel een grotere klootzak moeten zijn eigenlijk. Ik ben echt eigenlijk een watje in het dagelijks leven. Want ik las ook dat je nou ja, vroeger ook wel een stout meisje was. Ja, maar ik ben een lief kind, maar ik doe nooit wat goed. En dat is gewoon een soort gevoel wat ik heb. Wat nooit meer helemaal overgaat, zeg maar. Dat komt gewoon, denk ik, omdat ik ADHD heb. En dat ik doe altijd alles praktisch ook fout. En ik raak dingen kwijt. En ik vergeet dingen. En dus ik voel me wel altijd een stout. Ik voel me nooit echt een lief meisje. Of een braaf. Niet een braaf meisje. Ik zou zo graag een braaf meisje zijn. En je vertelde net even in een heel vroege, snelle bijzin dat jouw vader je sloeg. Ja. En deed hij dat omdat je stout was? Ja, maar dat, volgens mij had hij gewoon een excuus nodig. En jij gaf dat excuus? Ja, en ik gaf het. Ik gaf het ook echt in de zin van ik voelde een soort, waar we het net over hadden, een soort heimelijke agressie, zeg maar. En die waarvan ik liever wilde dat hij ontladen werd dan dat hij bleef hangen. En jij had die macht? Ja, of ik deed dat omdat ik wist dat het er was. En dan kon ik het tenminste zien. Wat was er met hem aan de hand? Ja, hij was boos over dingen. Maar weet je, gefrustreerd over het leven, denk ik. Had zo zijn eigen issues en had een soort woedeprobleem. Ik weet niet precies wat er allemaal speelde, maar ik weet wel dat hij, ik weet bijna, en hij had onvermogen om mij op te voeden. Dat denk ik ook, dat het ook onvermogen was. Dat ik niet luisterde en dan voelde hij zich misschien weer niet serieus genomen. Dan riep hij me, weet ik veel, 4 keer. En dan moest ik komen eten. En dan kwam ik niet meteen. En dan kwam hij naar boven denderen om me te gaan slaan. En waarom kwam ik dan niet? Weet je wel, dat is dan een soort gekke. Je denkt van ja, ga dan. Maar het is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar. Ja, naar je hoeft alleen maar braaf. Dan ook echt braaf te zijn. En ik kon het niet opbrengen of zo. Ik denk dat ik ook dacht van dan is er helemaal niks meer over. Als ik ook nog eens een keer alles. Slaan is ook aandacht? Ja, dat kan ook. Maar ook zo van dan. Je kan niet zomaar iemand die je eigenlijk dreigt dat hij anders iets gaat doen, kan je niet zomaar zijn zin geven. Dan heb je eigenlijk, dan heeft diegene gewonnen of weet ik veel, zoiets. Dan ben je Stella niet meer. Ja, dat is het. Dan ben ik, ja, dat is het. Ja. Waar was je moeder? Ja, die was er. Laatst zei ze nog ergens een keer over een interview waarin ik dat ook had gezegd. Ja, maar dan was ik er niet bij. Ik dacht, nee, maar dat was een keuze. Want dan was ik beneden. Ja, omdat zij beneden zat. Dus niet naar boven kwam om... Woont jullie in een heel groot huis? Of wat? Heel groot, echt. Nee, maar dus die trok zich daar een beetje van terug. En die zei ook van ja, die vond ook dat ik provoceerde, wat ik ook deed. Dus dan was het ook zo van waar twee vechten hebben, twee schuld. Hoe oud was je toen dit gebeurde? Ik denk zo'n beetje 7, 8, 9, 10. Tot ik echt in de puberteit kwam, ging het over. Heeft een kind van die leeftijd schuld? Ja, ik denk het eigenlijk niet. Nee, zeker niet als je dan later... in de tijd dat het hip werd, krijg je dan diagnoses als ADHD opgeplakt, waardoor je ook totaal schuldvrij kan zijn eigenlijk. Nou, in één keer vrijgepleit. In ieder geval zijn er dan gewoon redenen waarom je misschien... andere redenen dat je scheid hebt aan iemand. Want dat dachten leraren ook vaak van mij. Dat ik niet luisterde of dat ik niet... dat ik me niks van ze aantrok of zo. Ik heb kennelijk iets over me wat... overkomt alsof ik niet, alsof ik gewoon mijn eigen gang ga. Ja, dat is misschien ook wel zo. Maar dat kan dus dat als misschien ben ik wel gehandicapt. Wat vonden je ouders van die diagnose? Ja, die heb ik pas gekregen toen ik 40 was of zo. Leefde je vader toen nog? Nee. En je moeder? Ja, die vond het wel logisch. Hoewel ze nog steeds zoiets heeft van: hoe kan het nou dat je dit kwijtraakt? Dus je kan toch gewoon. Als je nou een planning maakt. Of als je nou allemaal van die dingen die normale mensen doen, zeg maar, om te zorgen dat ze dingen niet kwijtraken. Of dat ze weten dat ze de tijd kunnen plannen. En ze kan maar niet begrijpen dat ik dat niet kan. Maar ik kan het echt niet. Het is echt zo dat ik dat allemaal heb geprobeerd. Maar dan ga ik een schriftje kopen om een schema in te maken. Maar dan ga ik ook in een ander schriftje ook een schema maken. En heb ik opeens 5 schriftjes met. Dan wordt dat weer de chaos. Er blijft altijd chaos ontstaan omtrent praktische dingen. Hebben ze ooit zelfreflectie getoond op wat er met jou gebeurd is als kind? Jawel, ja. Want ik ben bij een psychiater geweest. Daar heb ik ook wel eens met mijn ouders allebei erbij gepraat. Ja. En ze zijn niet achterlijk. Dus, en ze zijn zelf ook allebei bij een psychiater geweest. Dus ze weten wat analyse is. Dus ze hebben wel zelfreflectie getoond. Maar het is niet dat ze er van genoten om daarover te praten. Het is toch iets van, zo van ja, ik deed wat ik kon. En dat snap ik ook. Ik ben ook inmiddels al lang heb ik ze dat vergeven. Waarom ben je in analyse gegaan? Omdat ik angstaanvallen had. En omdat ik het... Ook omdat ik het interessant vond. Ik vond dat een van de meest intrigerende dingen die ik me maar kon voorstellen. Psychoanalyse. Want ik las daar ook over. En dat vond ik, en het is ook gebleken dat het eigenlijk de beste studie is die ik gedaan heb. Naast dat ik, weet ik veel, 5 studies heb gedaan en niet heb afgemaakt. Heb ik dit helemaal afgemaakt en heeft me dit het meeste geleerd. Dus dat was ook echt een soort leerschool. Het was eigenlijk een soort... Maar je begint eraan op het moment dat je paniekaanvallen krijgt? Ja, het was wel... Hoe oud was je toen? 19, 20, want toen ging ik filosofie studeren. En gewoon toen... net op jezelf? En... Ja, dus mijn psychiater noemt dat dan decompenseer. Ik decompenseerde, zei hij. Dus je valt eigenlijk een soort van uit elkaar, omdat je niet genoeg houvast hebt om op jezelf om te gaan studeren. En, dat merk je dan pas. Tot nu toe zat je dan in een veilige structuur en precies, dan is die weg. Precies, ja. En dan ga je... Maar analyse is meteen een heftige, toch? Ja, maar dat vond ik dan wel leuk. Dan ga je ook niet halfslachtig naar de psycholoog of zo. Bovendien, dat heb ik volgens mij ook wel een paar keer geprobeerd. En dan heb je heel vaak, als je een beetje goed praat, dat je ze ook wel een beetje om de tuin kan leiden en zo, weet je wel. Dus je moet wel iemand hebben die zelf ook in analyse is geweest en gewoon iets weet. En wat heb je dan over jezelf geleerd? Dat, ja, eigenlijk wel. Dat ik gewoon mocht zijn wie ik was. En ik denk dat ik mijn opvoeding, mijn jeugd nog een keer heb overgedaan bij de psychiater. Dat hij een soort van surrogaatouder voor me werd, die me gewoon nog een keertje begeleid heeft het leven in. Dus ik had gewoon nog wat extra nodig. Gaat hij roepen, Stella, eten. En dan... en dan gaat hij niet slaan. Nou, ik ben echt met hem op vakantie geweest. Zo. Ik heb onorthodoxe dingen gedaan. Bent op vakantie geweest met je psychiater? Ja. Dat is ook wel een goede titel voor een boek. Op vakantie met je psychiater. Ja. Ja, iets in mij wil nu vragen waarheen, maar eigenlijk... Zwitserland. Kan ik beter vragen waarvoor? Omdat ik zo afhankelijk toen... Ik had een tijdje, dus we hebben een soort die hele hechting eigenlijk gewoon die je met je ouders hebt opnieuw overgedaan. En dan ga je hechten aan je psychiater. Ja, maar dat is de overdracht, zeg maar. Maar dan was ik gewoon heel afhankelijk van hem. Wilde ik niet dat hij wegging. Dan zei hij van, nou, ik ging niet samen met hem op vakantie, maar ik ging met mijn vader vlakbij hem in de buurt op vakantie. Maar is dat niet tegen alle ja, regels? Ja, het was, ik zeg toch, het is, was onorthodox, maar het... het was ook lief, want het was gewoon, hij deed het gewoon uit zorg om mij, zeg maar. Dus het was niet kwalijk. Hij heeft er is niks raars mee gebeurd. Maar die regels zijn er zodat dat je geen grenzen overschrijdt. Maar dat is niet gebeurd. Dus was het gewoon, je kan ook zeggen van, als het een, weet ik van, laten we zeggen, een aardige oom was geweest of een kennis of zo, dan had hij dat ook gezegd. En dan was het aardig geweest. En dan had het wel gemogen. Ja. Maar heb je nooit, als je er achteraf op terugkijkt, dat je denkt, ja, nee, je zegt het zelf al, het is wel raar. Nou, ik weet dat het raar is. En we leven tegenwoordig al helemaal in een tijd dat we daar heel erg voorzichtig mee omgaan. En terecht met alles wat grensoverschrijdend is. Of kijk, misschien onveilig. Of misschien... Een meisje van begin 20 dat kwetsbaar is, last heeft van paniekaanvallen. Uit elkaar gevallen is. Ja. Moet je heel voorzichtig mee zijn. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar dat is eigenlijk gewoon heel erg goed gegaan. Mij heeft het goed gedaan. Maar ik kan me voorstellen dat het ook niet voor iedereen geldt. En ik was ook... Hij heeft me juist heel erg geleerd dat ik gewoon ook kon zeggen... als ik dingen niet leuk of goed of onprettig... Dus dat, ik was juist heel veilig bij hem. Ik heb van hem helemaal vertrouwen geleerd. Want als je zei dat je het niet fijn vond, dan liet hij je niet vallen. Nee! Ik ben echt kwaal. Ik heb dingen naar hem gegooid. Omdat hij op latere leeftijd nog 2 kinderen kreeg. En daar was ik jaloers op. En dan was ik zo kwaad dat hij mij in de steek liet. Dat ik dingen naar hem heb gegooid. En nog steeds liet hij me niet in de steek. Ik heb echt gewoon dat hele kind-ouder ding met hem overgedaan. En als het dan op een gegeven moment is het dan klaar? Ja. En toen was ik ook klaar. Toen was ik gewoon klaar. Was je niet meer jaloers? En nee, toen kon je gewoon meer onthechten. ik was niet geslaagd of zo. Maar gewoon op een gegeven moment... Dan ga je minder vaak en dan denk je, nou, het gaat ook wel. En ik had er minder behoefte aan. En ging ik hem ook vanzelf eigenlijk heel natuurlijk meer zien als een goede vriend op afstand of zo. Ik voel dat, weet je wel, die ontzettende behoefte of die afhankelijkheid, die verdween gewoon. Het leven nam het over. Ja. Ik was natuurlijk wel een volwassen vrouw. Dus ik had ook geen zin om de hele tijd in een soort symbiose te zitten met een bejaarde. Nee, ik was wel een oude man. Er moest geleefd worden. Ja. En heb je een idee waar je zou zijn, ja, waar je zou zijn als je dit niet had gedaan? Mm-hmm. Ik denk dat mijn angsten toen het voor het grootste deel voortkwamen uit een gevoel van onveiligheid. Gebrek aan houvast. En dat is een beetje ook omdat gewoon dus met die hechting met mijn ouders is niet alles goed gegaan. Die waren ook met zichzelf bezig veel. En daardoor was ik ook wel wantrouwig. En mijn vader sloeg me, dus die was agressief. Daar was ik bang voor. Ik was bang voor die agressie. Dus ik was wantrouwig en ook wantrouwig ten opzichte van mannen. En... Dus ik viel ook altijd op de verkeerde mannen die me afwezen. Al die clichés. En daar zou ik nu geweest zijn. Ongelukkig met ongelukkige relaties. Met vervelende mannen die niet aardig genoeg zijn. En ik denk echt dat ik daar dan geweest zou zijn. En ik denk ook dat ik dan een veel slechtere kunstenaar zou zijn geweest. En veel meer alleen maar daarmee bezig zou zijn. Dankjewel, Stella. Zijn we al klaar? Ja, sorry, we zijn er doorheen. Ik ga nog even vertellen dat jouw voorstelling Onbeschrijfelijk Weiblich met Stella Bergsma en Saskia Noord en de Flaming Vulva's tot en met 15 december te zien is in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Van ons programma wordt ook altijd een podcast gemaakt. Handig voor iedereen die ook wel eens op een ander moment naar Nooit meer slapen wil luisteren. Ga hiervoor naar welke podcast-app dan ook en abonneer. Na het nieuws is Misha er en morgen is er natuurlijk een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is journalist en schrijver Robert Vuijsje mijn gast. Ook leuk. In zijn nieuwe boek Maak de wereld beter brengt hij een ode aan zijn moeder die na een turbulent leven vorig jaar overleed. Nog een goede nacht. Dag lieve mensen. Dag. Dit weet meer. NPO Radio 1. 1 uur, 10